अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि, कदमों में तेरे है स्वर्णांजलि, गीतों में गाता हूँ गीतांजलि, चाहत ये तेरी है कवितांजलि, अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि, कदमों में तेरे है स्वर्णांजलि, गीतों में गाता हूँ गीतांजलि, चाहत ये तेरी है कवितांजलि। चाहतों भरा होगा भोला सा दिल तेरा, देखूं तुझे तो जन्म धड़के ये दिल मेरा, जिस दिन से मन में बजी चाहतों की बांसुरी, उसी दिन से सपनों की ये खिलने लगी चांदनी, जिंदगी की ये बहारें मिली हैं मुझे, प्यार की ये मंजिलें भी मिली हैं मुझे, अंजलि अंजलि तू ही मेरी रागनी, फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि, कदमों में तेरे है स्वर्णांजलि, गीतों में गाता हूँ गीतांजलि, चाहत ये तेरी है कवितांजलि, अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि, कदमों में तेरे है स्वर्णांजलि, गीतों में गाता हूँ गीतांजलि, चाहत ये तेरी है कवितांजलि। अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, अंजलि अंजलि पुष्पांजलि, फूलों से देता हूँ पुष्पांजलि, कदमों में तेरे है स्वर्णांजलि, गीतों में गाता हूँ गीतांजलि, चाहत ये तेरी है कवितांजलि। देखा तुझे जब से सनम हम तेरे हो चले, चाहेंगे हमेशा तुझे ये भी जरा सोच ले, कैसे ये प्यार होता तेरे बिना यहाँ, अगर तू नहीं सजनी कविता नहीं यहाँ, चंद्रमा की चांदनी सी